राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान ने कहा है जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो इत्र करता है वो ब्रह्म को जान जाता है, कर्म को जान जाता है, सब जान जाता है। तो भगवान का आश्रय लेकर के चलो, प्रभु कृपा से सब काम शुरू हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेते ही साधन सब शुरू हो जाते हैं। और साधना में खास बात है जो कल बताए थे, ये देहाभिमान, देहाभिमान में थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर देहाभिमान का बालक बना आपके साथ रह गया और बालकपने को आपने छोड़ा क्या? आपने छोड़ा नहीं और रहा नहीं, तो जवानी आई वो आपने छोड़ी नहीं और छूट गई, फिर दबा भी आपने छोड़ी नहीं छूट गई, तो ये शरीर की सब अवस्था छूट गई तो शरीर कौन सा रहेगा? ये छूटेगा, थोड़ा सी लाख शरीर छूट गए तो ये भी छूटेगा। जो मिलता है छूटता है वो अपनी चीज नहीं होती, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ऐसी वो चीज अपनी नहीं होती, आता है जाता है वो अपनी नहीं होती। तो मिलता है छूटता है वो अपना नहीं है। अगर इस बात को ठीक समझे तो साधन बहुत सरल हो जाता है। और देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्राप्त होते, देहाभिमानी के लिए सब दोष पैदा होते हैं, देह का अभिमान होने से। और देह प्रत्यक्ष अपना है, बालपना छूटा, जवानी छूटी तो बदलेगी, धनी अवस्था निर्धन अवस्था सब छूटी, ये सब छूटता है साथ रहता नहीं, तो शरीर अपने साथ रहने वाला है नहीं, ये छूटने वाला है, तो अपना नहीं है शरीर। आपका संबंध भगवान के साथ है। गीता माया है ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है, मम ही वंश, मम ही वंश मेरा केवल, प्रकृति साथ में नहीं है। ये शरीर है में तो माँ बाप दोनों है, पर उनमें केवल मम ही वंश केवल मेरा अंश है, तो केवल भगवान के अंश है, केवल भगवान के अंश है एक बात, और अविनाशी ये दो बात, अचेतन है तीन बात, अमल दोष रहित है चार बात, और अनंत सुख राशि पांच बात। ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन, अमल और सचुराशी। जब तक शरीर को अपना न माने तब तक दोष कोई अपने में आता नहीं, शरीर के आरे पर भी आप में दोष नहीं आता, परंतु आप मान लेते हैं समय में दोष है। शरीर स्थूप कौन दे, 31वें श्लोक में शरीर स्थूप कौन दे, न करो दे न लिप दे, शरीर में स्थित होता हुआ भी करता और भोगता नहीं मिलता, न करो दे न लिप्यते, लिप्यते भोगता करता होता नहीं बनता, शरीर में रहता हुआ भी आप मान लेते हैं, तो अपना माना ही नहीं अपने, करता भोगता अपना इंद्रिया इंद्रियासु वर्तन थे, गुणा गुणेशु वर्तन थे, प्रकृति क्रिया बनानी गुणी कर्मानी सर्वश नान्यं गुणे भी करता रहो, गुणों का जीवन करता नहीं, तो कर्ता गुण है भोगता में नहीं है, एकदम ठीक बात है, मैं कर्ता भोगता नहीं हूँ। यथा प्रकाशित एक कृष्ण लोक भूमि, संपूर्ण जगत को एक सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे मात्र क्षेत्र को क्षेत्र के प्रकाश करता है, वो प्रकाश करता है जैसे अपने सर बैठे हैं, इनमें जो बत्ती का प्रकाश है वो प्रकाश सबको प्रकाश करता है, परंतु किसी बत्ती के साथ में अपना संबंध नहीं है, आप सबके सब सह जब है बत्ती को न बुझावे तो बत्ती है नहीं जाएगी। ऐसे संपूर्ण संसार के शरीरों को प्रकाश करने वाला ये आत्मा एक रहता है, जो बतोई सबको प्रकाश करता है, इसके प्रकाश में होती सी प्रक्रिया, और ऐसा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश दो पर लिप्य थे, ये भोगता नहीं बनता, भोगता करता बनता नहीं, 31, 32, 33 दूसरा साफ साफ होता है, तो न लिप्य थे नहीं किंचित करो, तीसरा करता नहीं है, वो किंचित करो मेरी पहले भी आ चुका है, और कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो गई, नहीं किंचित करो तीसरा कर्म में संबंधता प्रवृत्त होता हुआ भी ये करता नहीं बनता, अभी संबंध तो अभी तो आप कर्ता भोक्ता नहीं है, आप इस अंश है, इस शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर आपका नहीं, शरीर प्रकृति का अंश है, आपका शरीर नहीं, शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, शरीर हरदम बदलता, केवल बदलना ही बदलना है शरीर का, सिवाय बदलने का और कुछ नहीं है, सब शरीर बजाते हैं एकदम निरंतर, शरीर बजाते रहते आप न बदलने वाले नित्य देने वाले एक रस शरीर से बदलने वाले आप शरीर नहीं है, केवल ये केवल आप मान लें, ये समझ में आवे वो बात मैंने कही है, समझ में नहीं आवे तो मेरा शरीर नहीं है, माँ के जन्म में जब छोटे से थे आज इतने बड़े हो गए, है ये भी नहीं, ये मैं काला वाला थे फिर आ जाता फिर सफेद हो जाते फिर छूट जाता, शरीर हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, सिवाय बदलने का और है ही नहीं, और आपका स्वरूप कभी बदलता ही नहीं, चाहे देवजन मिल जाए चाहे भूत प्रेत पिशाच राक्षस राक्षस बढ़ जाए, तो भी आत्मा बदलता ही नहीं, वो कभी वैसा कभी रहता है, सब बदलते हैं शरीर में, शरीर में सबते भाव बदलते हैं, क्रिया बदलती है, आप नहीं बदलते तो आप कृपा करें ये मान रहे हैं, और आप कहते भी है भावी पर्व में ऐसा करता था, दिवाली में ऐसा करता था, आज भी दुनिया ऐसा करता हूँ, तो मैं एक ही रहा बालपन में, जवानी में और वृद्धावस्था में आप एक ही रहे। ये आपका अनुभव है, सबका अनुभव है, सबका। बालपन हम खेलते थे, पढ़ते थे, ऐसा करते थे, जवानी में 3 रुपए कमाए, इतना काम किया, वृद्धावस्था अब उतना नहीं है, सब शरीर कमजोर हो गया। आप कमजोर नहीं हुआ, आप है जो करते हुए, तो आपका शरीर नहीं, शरीर के आप नहीं, शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा को है। साफ साफ बात सर बात एकदम, ये बात साफ और ये साफ दिखेगी, और ये बात भी साफ है कि बालपना छूट गया, आपने छोड़ा तो बालपना छूट गया, जमाने छूट गई, तो वृद्धावस्था छूटेगी। ये तो छूटने हरदम छूट रहा है, हरदम आपसे अलग हो रहा है। आप तो जितने मौके वो ही रहते हैं, और ये हरदम ही बदलता है, एक मिनट पर भी साथ आपके रहता है न, तो आप ये स्वीकार कर ले, स्वीकार। बहुत बढ़िया बात कही, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक समझ ले कि मैं सही नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ, मैं सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, मेरे लिए सही नहीं। तीनों बातें, मैं सही नहीं, मेरा शरीर नहीं, और मेरे लिए सही नहीं, ये शरीर सब दूसरों हित के लिए, शुल कार्य करना ये सब दूसरों के लिए, चिंतन करना है तो समाधि भी आपके लिए नहीं है, कारण शरीर समाधि स्थिरता एकाग्रता वो भी आपके लिए, तो सीधी सरल बात उसको स्वीकार करें। एक बार सरल देश है, मैं भगवान का हूँ, स्वीकार कर दे। अभ्यास नहीं है, मारा फेरे नहीं है, बार बार याद करना नहीं है, सत्य स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक चीज उसको याद करना, सत्य स्वाभाविक। एक बार मन दो बार की जरूरत नहीं, अभ्यास की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया। मैं सही नहीं हूँ, संतान भी यह लिखा है, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा ही होगा, त्रिकाल में मैं शरीर के भाई, मैं कभी शरीर नहीं हुआ, कभी शरीर हुआ नहीं, शरीर रहता ही नहीं, शरीर से आप आते हैं, शरीर तो पैदा हुआ है माँ के पेट में, और मर जाएगा पड़ा रहेगा आप संतों में, तो आप शरीर से अलग है, तभी तो अलग होते हैं, अलग होता है वो ही अलग होता है, जो पहले से अलग है वही अलग होता है। भोगायतनम शरीरम, भोगायतन है तो शरीर नहीं होगा, ये बात मान ले, स्वीकार कर, दिन लग जाएगी फिर दिन लग जाएगी, एकदम सच्ची बात है। शरीर यहाँ बना और यहाँ ही सुता फिरता है, और यहाँ ही रह जाता है, आप सही जाते हैं, इस वास्ते आप सही नहीं, शरीर आप नहीं, मेरा शरीर अपना नहीं, मैं सही नहीं, मेरा सही नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर सामग्री धन संपत्ति सब दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए साधने कर्मी हो गए, और अपने लिए है ये भोग है, बस जन्म और मरो, जन्म मरो, जिन सामग्री है संसार की सीमत। भगवान ने कृपा करके दी है शरीर, तुम हमेशा त्याग करो, सेवा करो। सेवा करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, देवताओं को भी नहीं है। क्यों? देवता ही भोगों में लगे हुए हैं, भोग भोगने के लिए ही जाते हैं। अभी अभी भिड़ो पड़े थे, तेतम भुगतवा सर्वलोकम विशालम, फिर पुण्य मत लोगम विशन थे, अभी पाठ गया। तेतम भुगतवा सर्वलोक भोग, आप अलग है, ये बहुत अलग है। आप सहज सुख राशि, चेतन हमारा सहज सुख राशि, सहज आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो शरीर को मैं नहीं हूं मान लो, महान सुख हुआ, बड़ा भारी आनंद हुआ, स्वतः स्वाभाविक एकदम ठीक बात है। ये थोड़े विचार में प्रत्यक्ष बात है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं। ये जो बात आती है कि मानव शरीर मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला है, तो शरीर मिला है मुक्ति के लिए, इसका तात्पर्य है विवेक। आप में विवेक शक्ति है, उसको काम लो। जब मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप चिन्ह में चेतन है, चेतन हमारा सहज राशि ईश्वर अंश, और चेतन अमल और सहज राशि ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज राशि। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। संसार सत्ता ही नहीं मानो, ना सुतो भी देते भावा, असुत भावा नहीं देते, असत चीज की सत्ता नहीं होती। संसार सत्ता है ही नहीं, अगर मान ले तो बहुत ही आनंद की बात है। कौन है अब आग बाग बनाने राजमानी नहीं, नहीं। प्रत्यक्ष बात है, सत्ता नहीं, ना भाव भी जीती सत्ता। सत का भाव नहीं होता, ना सतो भी देते भाव, असत भाव न भी असली सत्ता नहीं होती। आसमान तो सत्ता ही न माने तो एक परमात्म सत्ता है, बहुत ही आनंद हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा। सत्ता आवे तो वासुदेव सर्वम, सत्ता आवे तो सर्वम वासुदेव। सत्ता ही नहीं तो वासुदेव सर्व नहीं, सर्व सत्ता ही नहीं है, वासुदेव केवल परमात्मा, ये भी सब वासुदेव। आदि अवतार होते हैं, आदि अवतार मनुष्य स्वयं है, आदि अवतार है ये आद्यावतार, ये भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। दृढ़ता से स्वीकार करें, जैसे आप स्वीकार ले कि मेरा ब्याह हो गया, आपने स्वीकार किया और क्या बताओ, मेरा ब्याह हो गया ये स्वीकृति के सिवाय क्या है, स्वीकृति आपने की है तो जन्म स्वीकृति की है, जो मैं भगवान ने वहां स्वीकृति कर दो, स्वीकृति करनी हो तो ठीक है, वो करो न्याय हो जाओ, भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भुगते हो जाए वो स्वीकृति कर दो। बंदर में स्वीकार करते हो, ये माँ है, बाप है, भाई है, अमन है, स्वीकृति तो असत स्वीकृति है, वो सत स्वीकृति है। ये बहुत कम बात मिलती है, स्वीकृति बात है, ये भगवान की कृपा से मिले, अपने लोग मिले, हरे जगह मिलती नहीं है, हरे जानते नहीं, आप बदलते नहीं है, आप ऐसे जो बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं मिलता है, विष्णुता है, विष्णु वाला अपना स्वरूप नहीं, बिछड़ने वाला अपना स्वरूप नहीं होता और ये हरदम बिछड़ता है, हरदम ही धारा प्रवाह गंगा जी से जैसे धारा बहती है जो शरीर बहता है, ये संसार सब नाश ही तक जा रहा है। मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है, मरने वाले सब मरने वाले है, जड़ चेतन सब सबके शरीर है मरने वाले है, ये चेतन है जो रहने वाला है, ये जल विभाग है सब नाश ही तक जा रहा है, एक दिन नाश हो जाए। चेतन विभाग है जो है तुम्हारे, वो चेतन विभाग आप है, आप है स्वीकार करके बोले, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। केवल स्वीकृति, क्योंकि अस्वीकृति ही है आपने, आपने अस्वीकृति की, अस्वीकृति की है ये अपराध हुआ, इस अपराध का वास्तव में परिस्थिति क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, परिस्थित हूं, ये गुना गुना किया, गुना किया शरीर में हूं, ये गुना है, इसका परिस्थित है मैं शरीर नहीं हूं। साधक होकर शरीर में कैसे हुआ, शरीर नाशवान, मैं अविनाशी रहने वाला, शरीर छूटने वाला लोग बांट देंगे, जो जानवर की विषा हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, एकदम पक्की बात सच्ची बात। दो सूत्र उसने बताइए, मस्ती सुख और आनंद चाहिए तो भगवान को बड़ा मान लो, और आपको दुख चाहिए आफत चाहिए तो शरीर को अपना मान लो, और ये चुनाव आपके हाथ में, आप सुन लो चाहे दसवीं बात ही नहीं, शरीर समझ जोड़ दो अपने दुख, नया नया दुख मिलेगा, तरह तरह का दुख मिलेगा, भांति भांति का दुख। अरे भगवान को अपना मान लो, आनंद बहुत ही बहुत ही श्रद्धा कह रही आनंद, सच्ची बात है, आप आते सच्ची, सच्ची को अपना माना है, सच्ची नहीं है, कच्ची कच्ची बात छोड़ दी, सच्ची बात को मान लिया, स्वीकृति करी, केवल स्वीकृति, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, रोना मिट जाएगा, ये प्रसन्नता मिट जाएगा, सब दुख मिट जाएंगे और महासुख हो जाएगा। केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, इतने बने इतना सस्ता काम है, दस साल बड़ा सरल सीधा गाँव है, ऐसा मानते हो, मैं कुआना हूँ मान ला, स्वीकार कर लिया, मैं ब्याह ब्याह हो गया, मैं विवाहित हूँ, ये मान्यता के सिवाय कुछ नहीं है, तो वो मान्यता है तो आप मत मान लो, मैं सही नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, सच्ची बात है, वही अंश हूँ, इस अंश है जो सच्ची बात को स्वीकार कर लो, आज सुनी आज ही स्वीकार कर लेगा, आपके समझ में आवे तो मान लो, फिर समझ आ जाएगी, फिर समझ आ जाएगी, आप स्वीकार कर लो तो सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, झूठी बात झूठी रहेगी, पक्की बात है सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, एकदम पक्की बात, आनंद हो जाएगा, मनुष्य धर्म सफल हो जाएगा, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए सही है, एकदम ठीक बात, ये छूटेगा, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी नगारो से कूटे रहे लाख उपाय करो ना बिना भजन छूटे रहे छोड़ दो अभी आ छोड़ दे आज केवल स्वीकार करवा मैं सही नहीं हूँ सही मेरा नहीं है सही मेरे लिए भी नहीं है जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से चित्र की प्राप्ति होती है नारायण नारायण नारायण नारायण पक्की बात है एकदम सच्ची बात है।